กูจะไปแล้วว่าอย่างนั้นครับนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆนำมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ครับมีเรื่องประหลาดเกิดขึ้นที่หมู่บ้านสันสายเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี่เองทำให้เด็กๆพากันหวาดกลัวไม่กล้าออกไปเล่นนอกบ้านพ่อแม่ก็เดือดร้อนใจเสียมากกว่าที่ร้อนใจนั่นก็เพราะเป็นห่วงลูกหลานนั่นเองเวลาเด็กๆไปโรงเรียนก่อนนั้นถ้าโตแล้วก็ให้ไปกันเองขี่จักรยานไปบางคนที่อยู่ใกล้โรงเรียนก็เดินกันไปแต่หลังจะเกิดเรื่องประหลาดนี่พ่อแม่ต้องไปส่งหรือว่าให้คนไปส่งแล้วก็ต้องไปรับในตอนเลิกเรียนสำหรับเรื่องที่เกิดนั้นก็คือว่าเย็นวันนั้นน่ะมันเป็นเย็นวันศุกร์เด็กใกล้ๆบ้านของคุณนิสาในกลุ่มหนึ่งก็รวมตัวกันเล่นอย่างสนุกสนานตรงหลังหมู่บ้านมันมีลานดินกว้างอยู่แล้วก็มีป่าละเมาะอยู่โดยรอบมันก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรนักหนามันเป็นที่ใกล้บ้านไม่ได้ห่างหูห่างตาผู้ใหญ่แต่อย่างใดแล้วเด็กๆที่เล่นกันอยู่นั่นก็มีเด็กโตอายุ 12-13 ปีอยู่ด้วยแล้วก็มีเด็กเล็กๆที่เป็นพวกน้องๆทั้งหญิงทั้งชายเรียกว่าก็พอจะดูแลกันได้เด็กๆร่วม10คนเล่นสนุกกันอยู่วิ่งไล่จับกันบ้างเล่นอะไรอย่างอื่นแล้วก็หันมาเล่นซ่อนแอบกำลังเล่นซ่อนแอบกันสนุกอยู่นั้นก็ปรากฏว่ามีเด็กคนนึงไม่รู้ว่ามาจากไหนมาขอเล่นด้วยเด็กคนนี้เป็นเด็กผู้ชายพวกเด็กๆ เขาเล่าว่าเป็นเด็กที่ร่างกายผอมมากท่าทางเหมือนเด็กที่เจ็บป่วยไม่สบายมาเป็นเวลานานเขาตัดผมสั้นผมทรงนักเรียนแขนขายาวเก้งก้างอายุประมาณสัก10ขวบพอเด็กคนนั้นมาขอเล่นทุกคนก็มองหน้ากันแต่ถ้าเขาอยากจะเล่นด้วยใครจะไปห้ามเขาได้อีกอย่างก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นลูกหลานใครแล้วก็ไม่มีใครถามว่าเขาเป็นใครซะอีกด้วยตอนนั้นมันเย็นมากเกือบค่ำดวงตะวันลับทิวไม้ไปแล้วแต่ก็ยังมีแสงสว่างอยู่โดยทั่วไปมองเห็นหน้าเห็นตากันถนัดก็ตกลงกันว่ายอมให้เขาเล่นด้วยพอคนที่ต้องหาปิดตาต่างก็แยกย้ายกันไปแอบไม่มีใครสังเกตว่าเด็กที่มาใหม่เนี่ยไปแอบทางไหนเพราะว่าต่างคนก็ต่างหาที่เหมาะสำหรับตัวเองมาประหลาดใจก็ตอนที่หาเขาไม่เจอนี่แหละหายังไงก็ไม่พบเด็กก็เลยพูดกันว่าสงสัยเขาหนีกลับบ้านไปแล้วแต่มีเด็กโตคนนึงบอกว่าน่าจะช่วยกันหาเขาให้เจอก่อนแล้วค่อยเล่นต่อแต่คนอื่นๆไม่เห็นด้วยบอกว่าเสียเวลาก็เลยไม่มีใครไปตามหาได้แต่ปิดตาเล่นซ่อนหากันต่อแต่เกิดมีปัญหาขึ้นมาก็คือเด็กทุกคนไม่ยอมไปแอบที่ไม่ยอมไปแอบก็เพราะว่ามีเสียงหมาหอนดังขึ้นมามันทำให้แต่ละคนก็กลัวผีรีบรวมตัวกันมองหน้ากันเลิกลักแล้วก็พูดจะมากลับบ้านดีกว่าหลังจากนั้นก็วิ่งเข้าบ้านกันบ้านใครบ้านมันพอถึงบ้านบางคนก็เล่าให้พ่อแม่ฟังเล่าให้ตายายฟังพวกผู้ใหญ่ก็ซักไซ้กันว่าเคยเห็นหน้าเด็กผู้ชายคนนั้นมาก่อนหรือเปล่าก็ปรากฏว่าไม่มีใครแม้แต่คนเดียวเคยเห็นเด็กคนนั้นมาก่อนพวกผู้ใหญ่บางคนก็เลยคิดว่าคงจะเป็นลูกหลานใครมาจากที่อื่นมาเยี่ยมบ้านญาติอะไรทำนองนั้นอ่ะแต่พอวันต่อมาเรื่องนี้ก็ถามไถ่ไปทั่วว่าใครมาหาใครบ้างญาติของใครมาที่หมู่บ้านบ้างหรือเปล่าไม่มีญาติใครไปมาหาสู่กันเลยนี่เองที่ทำให้เกิดความสงสัยกันมากเกี่ยวกับเด็กแปลกหน้าคนนี้หลายต่อหลายคนเชื่อว่าพวกเด็กๆที่หมู่บ้านเนี่ยโดนผีหลอกเสียแล้วแต่บางคนก็ยังเชื่อว่าคงจะเป็นเด็กที่อื่นบังเอิญผ่านมาก็เลยขอเล่นแล้วก็เกิดเบื่อก็เลยกลับบ้านไปแต่พวกเด็กๆก็ยืนยันว่าเด็กคนนั้นไม่มีจักรยานหรือมอเตอร์ไซค์มาแล้วเด็กคนนั้นมาจากทางไหนก็ไม่มีใครเห็นอยู่ๆก็เห็นเขามายืนอยู่ข้างหน้ากลุ่มเด็กเสียแล้วก็เพราะอย่างนี้เองทำให้พ่อแม่ปู่ย่าตายายต่างก็ห่วงลูกห่วงหลานเพราะเกรงไปว่าจะโดนเด็กผีคนนั้นลวงไปเอาชีวิตเพราะว่ามันเคยมีเรื่องผีพาเด็กหายตัวไปตามหายังไงก็ไม่เจอเพราะผีมันบังตาไว้ต้องไปหาหมอผีมาทำพิธีถึงได้เด็กคนนั้นคืนกลับมาอยู่ในอ้อมอกของพ่อแม่ญาติพี่น้องตอนนี้ไม่ว่าใครก็เชื่อว่าเด็กคนนั้นเป็นเด็กผีที่มาคอยเล่นกับเด็กๆอาจจะเป็นดวงวิญญาณพเนจรร่อนเร่ผ่านมาเห็นเด็กเล่นกันสนุกก็เลยอยากเล่นตามประสาเด็กก็ปรากฏตัวให้เห็นก็ขอร่วมด้วย แม้ว่าเขาจะไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนหนักหนาสาหัสแต่ว่าเขาก็ทำให้ไม่ว่าเด็กผู้ใหญ่ต่างก็หวาดผวาไปตามๆกันคนแก่ๆหลายคนถึงก็ยกมือไหว้ขอให้ดวงวิญญาณเด็กคนนั้นไปสู่ที่ชอบที่ชอบเถอะจะทำบุญใส่บาตรไปให้เรื่องแปลกๆอีกเรื่องครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับน้ำมันพรายสมัยก่อนคนที่ตายแล้วเนี่ยเขาไม่เขาเอาไปเผาส่วนใหญ่เอาไปฝังในป่าช้ากันซะมากกว่าบางทีก็ฝังไว้ในที่ดินของตัวเองแต่ต่อมาเขาก็เริ่มนิยมเผากันมากขึ้นมันจะได้หมดห่วงเพราะว่าบางทีก็มีพวกที่ขุดเอาศพคนรวยๆไปเรียกค่าถ่ายมีการหากินกันแบบนั้นด้วยนะถ้าโกรธแค้นกันบางครั้งขโมยศพไปทิ้งมีอยู่ปีหนึ่งบ้านนั้นเขามีลูกสาวสองคนลูกสาวคนโตมีอันเป็นไปตายเพราะโดนคนร้ายฆ่าจับตัวคนร้ายไม่ได้ผู้หญิงคนนี้หน้าตาสาสวยมากมีผู้ชายชอบกันเยอะทั้งหนุ่มๆในหมู่บ้านและทั้งหนุ่มที่มาจากต่างหมู่บ้านลูกสาวตายแต่ไม่ยอมเผาสงสารลูกกลัวลูกร้อนเอาไปฝังในป่าช้าแต่ปกปิดไม่ให้คนอื่นรู้ว่าไม่ได้เผาแกล้งเอาโลงใส่ขอนไม้ไปเผาในเมนทำเป็นว่าเผาแล้วมีคนรู้ไม่กี่คนน่ะส่วนใหญ่ก็เป็นพวกญาติๆกันแล้วมันก็มีหนุ่มคนหนึ่งคนในหมู่บ้านนี่แหละก่อนนู้นก็ชอบสาวคนพี่แต่พอพี่สาวตายเขาก็หันมาชอบคนน้องแต่มันแปลกที่ว่าทั้งพี่ทั้งน้องไม่ชอบเขาเลยเกลียดเขาซะด้วยซ้ำเพราะว่าเขาเป็นคนไม่ค่อยดีหน้าตาก็เหี้ยมน่ากลัวแม้ว่าฐานะทางบ้านของเขาดีถือว่ารวยกว่าใครๆในหมู่บ้านพ่อแม่ปล่อยเงินกู้กินดอกเบี้ยมีที่นาเยอะแยะฐานะอย่างเขาหาผู้หญิงที่ไหนทำเมียก็ย่อมได้แต่เขาอยากได้ลูกสาวบ้านนี้เป็นเมียอย่างมากเลยทีเดียวเขาไปหาหมอผีคนหนึ่งไปขอน้ำมันพรายเอามาทำให้สาวรักเขาไปหาหมอผีแต่หมอผีบอกว่าไม่มีน้ำมันพรายไม่รู้จะไปเอาที่ไหนตอนนี้ไม่มีผีตายทั้งกรมให้ไปลนคางเอาน้ำมันเนี่ยแต่หนุ่มคนนั้นแอบรู้มาว่าศพสาวคนพี่เนี่ยยังไม่ได้เผาแต่ถูกฝังเอาไว้ในป่าช้าและเขารู้ด้วยว่าฝังเอาไว้ตรงไหนเขาก็บอกกับหมอผีแต่หมอผีบอกว่าไม่ใช่ผีตายทั้งกรมทำน้ำมันพรายไม่ได้หรอกแต่เขาก็ดันทุรังบอกว่าถึงยังไงก็เป็นผีตายโหงน่าจะใช้ได้ไปเถอะไปลนเอาน้ำมันพรายจะเอาเท่าไหร่ก็จะให้บอกมาเถอะหมอผีก็เกิดความละโมบอยากจะได้สินจ้างรางวัลขึ้นมาก็เลยไปกันสองคนที่ป่าช้าตอนเที่ยงคืนแล้วก็จัดการขุดเอาโลงศพหญิงสาวขึ้นมาจะลนคางเอาน้ำมันพรายมันเป็นคืนเดือนมืดปรากฏว่าศพเกิดลุกขึ้นจากโลงนกเขาแมวที่เกาะบนกิ่งไม้มันส่งเสียงร้องน่ากลัวเหมือนว่าผียื่นมือทำท่าจะบีบคอแต่หมอผีมีสติดีใช้คาถาอาคมและของขลังต่างๆของเขาจนผียอมสยบแล้วก็จัดการลนคางเอาน้ำมันพรายมาจนได้ไอ้หนุ่มคนนั้นก็เอาไปใช้กับน้องสาวของผู้หญิงที่ตายได้เอาไปดีดใส่โดนเนื้อตัวเขาในวันพระที่สาวไปทำบุญที่วัดพอหญิงสาวกลับถึงบ้านจิตใจก็เกิดผิดปกติว้าวุ่นแวบเห็นแต่ใบหน้าของเขาแววได้ยินแต่เสียงเขาเรียกอยากจะไปหาเขาก็บอกให้แม่ได้รู้ว่ารู้สึกยังไงแม่ก็ให้ตั้งสติสวดมนต์แต่ไม่ได้ผลพยายามต่อสู้ใจตัวเองมันเคลิ้มทนไม่ไหวหนีพ่อแม่ไปหาเขากลางดึกที่บ้านไปเรียกเขาพี่จ๋าพี่จ๋าออกมาหาฉันหน่อยแล้วออกมาหาเร็วๆเข้าหนุ่มก็ดีใจรีบรับสาวเข้าบ้านทันทีกำลังจะเสียทีนะกลิ่นศพเน่าเหม็นคลุ้งไปหมดทั้งบ้านเหมือนกับไปขุดศพขึ้นมาลนน้ำมันพรายตอนนั้นทำให้เขาเสียอารมณ์อย่างยิ่งแช่งด่าว่ามันกลิ่นอะไรกันขาดคำก็มีเสียงคว้างหลังคาบ้านดังปังปังหลายทีทำให้เขาโกรธจัดใครมาคว้างหลังคาบ้านมันแกล้งกันหรือยังไงข้าเองเนี่ยไอ้คนชั่วเองมันเลวเหลือเกินข้ากูหรือยังทำกับน้องสาวกูอีกเสียงนี่มันแว่วเข้ามาในหูของเขาตอนนี้เองที่หญิงสาวได้สติคืนกลับมาเพราะว่าจำเสียงพี่สาวได้ออกวิ่งหนีลงเรือนเขาก็ไล่ตามเสร็จแล้วจู่ๆนั่นเองร่างของน้องสาวก็เปลี่ยนเป็นร่างของพี่สาวทำให้เขาตกใจสุดขีดที่แรกก็วิ่งไล่ตามปล้ำแต่ตอนนี้หันหลังเป็นฝ่ายวิ่งหนีอย่างไม่คิดชีวิตหนีไปที่บ้านหมอผีร้องให้ช่วยช่วยด้วยช่วยด้วยแต่ไปไม่ถึงบ้านหมอผีหกล้มหัวทิ่มหัวตำ หันหลังไปก็เห็นผีไล่ตามมาก็ลุกขึ้นวิ่งอีกเหลียวหน้าเหลียวหลังอยู่ตลอดเวลาวิ่งเข้าไปในกอป่าไผ่ที่มีหนามเต็มไปหมดตัวเขาเข้าไปอยู่ท่ามกลางหนามไผ่ส่งเสียงร้องโอดโอยด้วยความเจ็บปวดรั่วร้าวกว่าคนจะมาช่วยไอ้หมอนี่สติเสียเลยบ้าอยู่ในกอไผ่นั่นแหละจนกระทั่งทุกวันนี้ก็ยังสติปั้มปั้มเป๋อเป๋อไม่เป็นเรื่องเป็นราวมาจนกระทั่งทุกวันนี้ครับมาปิดท้ายกันด้วยเรื่องของตาฟูครับตาฟูนี่แกขี้เมาแกเดินเซไปเซมาร้องเพลงอยู่แทบทุกวันยังไม่ดึกมากนะคนยังไม่ดับไฟนอนกันแกไปกินเหล้าบ้านตาปั้นเพื่อนแกเป็นอย่างเงี้ยเกือบทุกวันจนยายเนยนี่บ่นด่าอยู่ไม่ขาดปากแต่ตาฟูก็ยิ้มเห็นฟันขาวเยอะฟันหน้าไม่มีแต่แล้วก็หัวเราะบอกคู่ทุกคู่ยากของแกบอกว่าเหล้าเขาเอามีเอาไว้กินยายเนยเอ้ยถ้ามีแล้วไม่กินมันก็จะท่วมบ้านท่วมเมืองเหมือนกับน้ำเหนือที่มันไหลบ่ามานั่นแหละยายเนยก็บอกดีจะพูดไม่เข้าเรื่องเข้าราวงานการไม่ทำอย่างพูดบ้างเลยคนที่พูดเขาไม่ต้องทำงานก็อยู่ได้แกเป็นไอ้พวกที่มันเปล่าๆอยู่ในวิทยุงั้นเหรอถึงไม่ได้อยู่ในนั้นแต่ก็คล้ายๆกันนั่นแหละอยู่มาคืนหนึ่งตาฟูเมาแล้วไม่กลับบ้านยายเนยออกไปตามก็ไม่เจอที่บ้านตาปั้นบ้านนั้นก็บอกกลับไปแล้วยายเนยเที่ยวเรียกหาในความมืดมาตลอดทางก็ไม่ได้ยินเสียงขานรับมาไฟฉายส่องมองหาตามข้างทางก็ไม่มีเพื่อนบ้านได้ยินเสียงยายเนยตามหาตาฟูไม่มีใครอยากสนใจคนอย่างตาฟูจะเป็นอะไรนอกจากเมาแล้วไปนอนที่ไหนสักแห่งหนึ่งตามหาผัวไม่เจอยายเนยก็เลยกลับบ้านคืนนั้นนอนไม่ค่อยหลับเพราะหลับก็ฝันว่าตาฟูมาหาบอกว่าหนาวจังช่วยหน่อยเถอะไม่อยากอยู่ในน้ำหายใจไม่ออกยายเนยตกใจตื่นเช้ามืดไก่ขันแล้วก็ลุกขึ้นหุงข้าวบ่นหาตาฟูทำไมไม่กลับบ้านสังหรณ์ใจว่าผัวจะตายซะแล้วมาเข้าฝันบอกว่าหนาวเอ๊ะหรือว่าจะไปตกน้ำตายคิดถึงตรงนี้แล้วก็รีบหุงข้าวต้มแกงให้มันสุกสว่างดีก็ออกปากหวานชาวบ้านให้ช่วยกันงมหาร่างตาฟูแต่ว่าไม่มีใครช่วยแกเลยเพราะว่าพวกเขาไม่รู้จะไปงมที่ตรงไหนระยะทางระหว่างบ้านตาปั้นกับบ้านตาฟูไม่ใช่ไกลๆไม่ต้องลงงมมันตลอดทั้งลำคลองหรือยังไงแล้วอีกอย่างก็ไม่มีใครเชื่อว่าคนอย่างตาฟูจะตกน้ำตายต่างก็บอกยายเนยให้หาบนบกก่อนเถอะในน้ำเอาไว้ทีหลังผลสุดท้ายศพตาฟูลอยขึ้นมาเองหน้าบ้านของแกนั่นแหละยายเนยก็ร้องไห้สงสารผัวแม้ว่าจะอยู่กันอย่างมีปากมีเสียงสุขบ้างทุกข์บ้างดีกันมั่งทะเลาะกันมั่งแต่เมื่อตาฟูจากไปก็คิดถึงแล้วก็เสียใจเผาศพตาฟูไปแล้วตาฟูมาเข้าฝันบอกว่าแกตกน้ำตายเพราะความเมาแกบอกว่าเหล้าเนี่ยทำให้แกต้องตายเหล้าไม่ดีเตือนยายเนยว่าอยากจะกินเหล้ายายเนยก็บอกแกหรือจะกินเหล้าไม่มีทางซะละตาฟูกลายเป็นผีที่ดวงวิญญาณไม่ยอมไปไหนวนเวียนอยู่แถวหน้าบ้านของแกนั่นแหละอยู่ในคลองหลอกหลอนใครต่อใครที่ผ่านไปผ่านมายามค่ำคืนแม้แต่ยามหัวค่ำคนเดินผ่านก็จะได้ยินเสียงคนเล่นน้ำอยู่ร้องทักถามก็ไม่มีเสียงตอบบางคืนกลางดึกยายเนยก็ได้ยินเสียงคนอาบน้ำเล่นน้ำเคยมองไปในคลองในคืนเดือนหงายก็ไม่เห็นใครเลยตาล่ำนี่ขาเป๋ข้างหนึ่งกระโผลกกระเพลกกลับมาจากบ้านพวกกันตอนดึกเมามาหน่อยๆผ่านบ้านตาฟูก็เหลือเห็นใครคนหนึ่งยืนอยู่ข้างต้นกล้วยตาล่ำก็นึกว่าเป็นคนแกก็เตรียมตัวระวังภัยค่ำคืนคนมายืนหลบๆอยู่ไม่ใช่มาดีแน่เกือบจะเดินผ่านก็ได้ยินเสียงถามว่าไปไหนมาล่ะไอ้ล่ำตาล่ำสะดุ้งเพราะว่าเสียงนี่มันคุ้นๆหูอย่างมากตาล่ำหยุดมองไปเพ่งมองไม่เห็นใครเลยร่างนั้นหายไปแล้วหายไปหลังจากที่ทักถามเสร็จโดยไม่รอคำตอบเลยตาล่ำนี่ขนลุกเพราะนึกออกว่าเสียงนั้นเป็นเสียงของตาฟูเพื่อนเกลือกันในสมัยที่ตาฟูยังมีชีวิตอยู่เคยกินเหล้าเมายาด้วยกันพอนึกได้ก็หนาวรีบจำอ้าวกลับบ้านโดยเร็วถึงบ้านก็รู้สึกหนาวๆต้องสวดมนต์ถึงได้หายไปบางคืนคนในหมู่บ้านได้ยินเสียงคนเดินไปเดินมามีเสียงบ่นพึมพำเหมือนเสียงตาฟูมีคนแอบมองเห็นว่าร่างนั้นตาฟูชัดๆเลยเดินไปบ่นไปหมาก็เห่าหอนกันโหยหวนเสียงเย็นเยือกน่ากลัว ยายเนยได้ยินเสียงหมาหอนและมีเสียงเดินเข้ามาในบ้านขึ้นมาบนเรือนยายเนยหนาวสั่นจุดธูปบอกเล่าให้ตาฟูไปที่ชอบที่ชอบเออผีขี้เล่าตายแล้วก็ยังเมาเดินสเปะสปะไปมาอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยทำให้คนกลัวสิพวกเขาทำบุญกวดน้ำไปให้แกขอไม่ให้แกมารบกวนอีกเพราะว่ากลัวกันมากไม่ว่าแกว่าเฒ่าหรือเด็กเล็กต่างก็หวาดผวาจะจับไข้หัวโกรนกันหมดคืนหนึ่งที่วัดมีงานมีหนังมาฉายคนไปดูหนังกันขาไปไม่มีอะไรแต่ขากลับเนี่ยโดนผีหลอกวิ่งกันหน้าตั้งเนี่ยตอนดึกหนังเลิกนี่คนเดินกลับบ้านกันผีตะฟูเดินเซเซสวนทางมาทีแรกไม่รู้ว่าใครแต่พอแสงไฟส่องไปต้องหน้าของแกเท่านั้นแหละคนเห็นก็ร้องผีหลอกผีตะฟูหลอกเท่านั้นนะวิ่งกันไม่คิดชีวิตหกกระล้มกระลุกแข้งขาถลอกปอกเปิกกันไปหลายคนยายเนยจุดธูปบอกทุกคืนให้ไปที่ชอบที่ชอบบอกเล่าเป็นปีปีวิญญาณตะฟูถึงจากไปเรื่องนี้เกิดตำบลบางน้ำขุ่นครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ